بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، معنا كتاب لطيف مختصر في الفقه الشافعي للإمام العلامة شهاب الدين أحمد بن لؤلؤ القاهري الشهير بابن النقيب رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، المسمى بعمدة السالك وعدة الناسك. وفي عصر هذا اليوم نأخذ أو نبدأ من باب استقبال القبلة. يقول مؤلفه رحمه الله: باب استقبال القبلة هو شرط لصحة الصلاة. نسيم مصنف واكن هوني ملانغو وكويلكي قبلة نا هكو كويلكي قبلة نشرط يكسيه صالة هو شرط لصحة الصلاة نشرط هكو كويلكي قبلة نشرط يكسيه صالة إلا في شدة الخوف إسبقوا كتك وكوب وخوف ونفل السفر نسن سفرين فللمسافر التنفل راكبا وماشيا وإن قصر سفره يتجوزكم سفيري كسول سنة هل يكون من يكوباندا هل يكون من يكتبيا فميقو نهيجابو إكوافوك سفرياك. Kwa hiyo swala ya faradhi ni sharti uelekee kibla, ile itakapokuwa hofu ni kubwa kwa sababu ya vita au mingineyo ambayo tumetangulia kuyataja kwenye kitabu vilivyopita. Na swala ya sunna, mtu anapokuwa safarini anaweza kuswali kuelekea kusikokuwa kibla, wa tariquhu qiblatuhu, na njia yake ndio kibla chake. Akiwa anaendesha gari yake au amepanda punda wake au anaendesha pikipiki, bali hata kama anatembea kwa miguu ataweza kuswali sunna na huku anatembea, inajuzu hilo hata kama safari ni fupi, sikwambii safari ndefu. Fa in kana rakiban, akiwa ni mwenye kupanda, wa amkana istiqbaluhu, na kukawezekana kukielekea hicho kibla, na kukawezekana kuelekea kibla, kuwezekana kuelekea kwake, yani kuelekea kibla. Wa itmamu ruku'in wa sujudin fi mahmilin au safina, na kutimiza rukuu na sujudi katika ringshaw sawa au shakidufu au katika safina. Wa lazima hukutamlazimu kurukuu kutimiza rukuu na sujudi, vyote hivi tushavitulia maelezo Wa ilam yumkinuhu lazima hulistikbalu, na kama hikumwezekania, na isipomwezekania yeye, lazima ulistiqbalu inda taharrum faqat, kutamlazimu yeye kuelekea kibla wakati wa kuhirimia tu, insahul, likiwa jepesi hilo, biankanat waqifatan, kwa kuwa ni mwenye kusimama, biankanat kwa kuwa jahazi hilo au likiwa jahazi hilo waqifatan lenye kusimama, wa amkana inhirafuhu au tahrifuha, na kukamwezekania yeye inhirafuhu kugeuka kwake, au tahrifuha au kuligeuza ile jahazi, au sa'iratan au kawa lenye kwenda, sahalatan hali ya kuwa ni jepesi, wazimamuha biyadihi, na hali ya kuwa mdururu wake huko katika mkono wake, sa'iratan hali ya kuwa ni yenye kwenda, sahalatan hali ya kuwa ni jepesi, wazimamuha na mdororo wake, biyadihi au na hali ya kuwa mdororo wake, biyadihi katika mkono wake. Nini maana yake mdororo wake? Zimamu hatamu au mdororo pia inaitwa kamba. Wa inshaqqa, na likiwa gumu hilo, bi ankana ta'asiratan, kwa kuwa limekuwa gumu, yani inshaqqa na likiwa gumu, bi ankana ta'asira, kwa kuwa ni gumu au makthuratan au lenye kududizwa maji, fala hakutalazimu. Wayumiu ila maksidi, na ataishiria kuelekea mahali anapokusudia. Birukuihi wa sujudihi, kwa rukui yake na sujudi yake. Wayajibu kaunuhu akhfad, na kutapasa kuwa hiyo sujudu iko chini zaidi kuliko rukua Wala yajibu ghayatu usihi, na wala hakupasi kufikia ukomo wa uwezo wake. Akiwa tu kwamba sujudi na rukuu, sujudu iwe akhfad, iwe chini kidogo. Wala wadhu aljabha ala dabba, wala haipasi kuweka paji la uso juu ya mnyama. Falau takallafahu, lakini lau kama alijikalifisha, akawa amejikalifisha kufanya hivyo. Lau takallafahu, lau alijikalifisha hilo, jaz, tajuzu. Walmashi yarka'u wa yasjudu ala al-ardh, na mwenye kutembea kwa mguu atasujudu, atarukuu na kusujudu juu ya ardhi. Unaweza kushamba huku waswali njiani, kwa hiyo ukifika mahali pa kurukuu utarukuu, utainuka wenda zako. Utafika mahali pa kusujudu utasujudu, utasimama wenda zako, hata kama watu watakuona mwehu. Sawa. Wayamshi fil baqi, na atakuwa anatembea katika sehemu iliyobakia. Yani kama ni tahia utaisoma huko utembea, kama ni fatiha utaisoma huko utembea. Rukuu na sujudu peke yake utasujudu na kurukuu. Wayushtaratu listiqbalu fil ihrami, na kuna shurutishwa kuelekea kibla katika kuhirimia. Warukui wasujudi faqat, na rukuu na sujudu tu. Kwa hiyo katika kusujudu na kurukuu utaelekea kibla. Wa ushtaratu dawamu safarihi, na kunashurutiwa kudumu safari yake. Wa luzumu jihati maksidi, na kulazimiana na upande wa makusudio yake. Illa ila alqibla, isipokuwa kuelekea upande wa kibla. Fa imbalagha fi athnaiha manzila, akifikia katikati ya hiyo swala nyumbani kwake. Au maksidahu, au mahali pake pa kukusudiwa. Au baladan, au alifika katika mji. Wanawa liqama tabihi, na akanuia kufanya ukazi katika mji huo. Wajaba itmamuha, utapasa kuitimiza hiyo swala. Birukuin wa sujudin wa istiqbali ala al-ardh, wa istiqbalin ala al-ardh, kwa kurukuu na kusujudu na kuelekea qibla juu ya ardhi. Au dabbatin waqifa, au juu ya mnyama aliyesimama. Wa man hadhara al-kaaba, na yule aliyehudhuria al-kaaba, yuko pale kwenye kaaba, lazimahu istiqbalu ainiha, utamlazimu yeye kuelekea dhati yake, aielekea al-kaaba yenyewe. Falau istaqbala al-hijra, na lau alielekea katika hijri Ismail. Au kharaja ba'du badanihi anha, au ulitoka baadhi ya mwili wake kuiepuka al-kaaba, pengine upande mmoja uko sawa al-kaaba, upande mwingine uko tofauti, uko nje al-kaaba. Lam yasiha, haitasihi. Illa an yamtadda safun ba'idun, isipokuwa ikinyooka safu ndefu. Fi akhir al-masjid al-haram, mwisho wa masjid al-haram. Walau qarubu la kharaja ba'dhum, na lau wangelikuwa karibu wangelitoka baadhi yao. Fa innahu yasihu lilkul, hakika yutasihi kwa watu wote. Watu ipanga safu, lau kama tutapelekwa sote moja kwa moja kwa safu tulikokwenda nayo mpaka kwenye al-Kaaba pale, wengine watakuwa waelekee sio kwa al-Kaaba, itasihi. Namjielewa tu. Wa man salla fa innahu yasihu lilkul, hakika itasihi kwa wote. Wa man salla dakhila al-Kaaba, na yoyote atakayeswali ndani ya al-Kaaba. Wastaqbala jidara, na akauelekea ukuta wake. Au baba hal marduda, au mlango wake uliosindikwa. Au il maftuha, au mlango wake uliofunguliwa. Wa atabatuhu thulutha dhira'i takriban, na hali ya kuwa kizingiti chake. Wa atabatuhu, na hali ya kuwa kizingiti chake. Thulutha dhira'i, ni thuluthi mbili za dhira'a takriban, haidhuru kupungua kidogo. Saha, utasihi kuelekea kibla. Wa illa, na kama si hivyo, sawa, ameswali ndani al-Kaaba na mlango umefunguliwa au umesindikwa, mlango umefunguliwa umefunguliwa na kile kizingiti ni chini ya dhiraa mbili, fala haitasihi, hakutasihi kuelekea kwake, haitasihi swala yake. Yani wewe waswali ndani al-Kaaba lakini mlango wa al-Kaaba umefunguliwa, waelekea nje, kama kizingiti chake kama sutra hivi, itasihi. Kama hakitoshi kuwa sutra, swala yako haitasihi. Wa in kana bi Makkah, na akiwa yuko Makkah. Wa bainahu wa bain al-Ka'bati ha'il, na kati yake yeye na kati ya Al-Kaaba na baina yake na baina ya Al-Kaaba kuna kizuizi khilqiyun cha kimaumbile au tariun au kilichozuka, falahu lijtihadu, itajuzu kwake kufanya jitihadi. Wa in wadaa mihrabahu ala al-iyan, na akiiweka mihrabu yake mbele ya macho yake. Wa in wadaa mihrabahu ala al-iyan, na akiiweka mihrabu yake mbele ya macho yake. Salla ilayhi abada, ataswali kuielekea mihrabu hiyo siku zote. Kwamba ushaweka mihrabu kwamba kibla ni huku, basi wewe utaswali kuelekea upande huu siku zote. Wa man ghaba anha, na aliyembali na hiyo Kaaba, fa akhbarahu biha maqbulu riwaya, akamwelezea yeye, akampa habari yeye kwa hiyo Al-Kaaba, mtu mwenye kukubalika riwaya, amushahadati kwa kuiona, wajaba qabuluhu, utapasa kumkubalia. Wakadha yajibu i'timadu mihrabin bibaladin, na kama hivyo, na hukumu ni kama hivyo, au wakadha na kama hivyo, yajibu i'timadu mihrabin bibaladin, kutegemea mihrabu iliyopo katika mji au qaryati au kijiji ambacho, yakthuru tariquha, kuna kuwa kwingi wenye kupita njia au kuna kuwa kwingi wenye kukipitia kijiji hicho. Lau kama ilikuwa ni makosa tungeambia jamani hapa ni makosa, lakini kwa kuwa mji unapitwa na watu mara kwa mara, wanaojua wana wasiojua, na kibla kimeelekezwa, utafaa kuzingatia, uulize msikiti uko wapi, pale kibla ni wapi, yani basi utafuta kibla cha msikiti. Kama ikiwa ni mji ambao au kijiji ambacho watu wanapita mara kwa mara. Wa kullu makani salla ilayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na mahali popote ambapo aliswali kuelekea mahali hapo mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa dhubita mawqifuhu, na pakadhibitiwa mahali pake pa kusimama, mutaayyinun, ni kwenye kulazimu, kwa hapo lazima na wewe uelekee kule alikuwa alipokuwa kielekea. Wala yutahidu fihi bitayamun wala bitayasurin, na wala hatajitahidi katika mahali hapo kwa kuelekea kulia wala kuelekea kushoto, bitayamunin wala bitayasurin, kwa kuelekea kulia wala kwa kuelekea kushoto. Wajitahidu bihima, na atajitahidi kwa hayo mawili, fi ghairihi min almaharibi, katika isiyokuwa sehemu hizo, fi ghairihi katika sehemu nyingine, min almaharibi katika mihrabu. Wa in lam yajid man yukhbiruhu an mushahada, na asipompata atakimwelezea kwa kuona, ijtahada bidalail, atajitahidi kwa dalili, fa in lam ya'rifha, asipozijua hizo dalili, au kana a'ma, au alikuwa ni kipofu, qallada, atafanya atamfuata mwingine. Dalili ziko dalili nyingi za kuonyesha kwamba kibla kiko wapi. Miongoni mwa hizo kuna nyota, jua, sawa, mavumio, upepo na kuaje, niambie. Jua kwa watu ambao kama kwa katika ukanda kama huu wetu ni sahihi, ukanda wa pwani ya Afrika Mashariki, pwani ya Afrika Mashariki, kwa sababu kile unapokwenda juu ndivyo unavyozidi kuikimbia Kaaba, sawa. Kwa hiyo haiwezekani mtu aliyekuwepo katika mwambao huu kama vile Tanga au Mombasa au Kilwa au Bagamoyo, kibla chake kiwe ni sawasawa na mtu aliyeko Kigoma au Bukoba, itakuwa si sawa, kuna tofauti, sio? Sindio hivyo? Kwa hiyo kwa watu walio katika ukanda huu sahli, taangalia tu jua linachomoza wapi, kwa maana mashariki ni wapi, linazama wapi, kama vile walivyokuwa watu wa Madina. Watu wa Madina, baina al-mashriq wal maghrib qibla, kati ya mashariki na magharibi ni qibla, isipokuwa wao walikuwa waangalia kusini, kwa sababu Madina iko kaskazini ya Makka, sio? Ukitoka huku lazima upita Makka kwanza ndio ndio Madina, sio? Sasa watu wa Madina watazama huku, sisi tutazama kule, ndio wepesi ambao upo. Lakini alama nyingine za rahisi ni nyota, ziko nyota za qibla ambazo Waislamu wengi hawazijui. Nani anazijua? Watu wangapi wanazijua nyota hizo? Wewe hapo mmoja, wengine mlizijua wapi? Sheikh Badr alionyesha, mlitoka nje mkazitazama, la wakati wa kutembea. Kwa zile nyota zinaonyesha kibla popote utakapokuwa, uko baharini, uko mwituni, uko jangwani, uko mjini. Ziko nyota ngapi hizo? Ha? Ziko nyota nne, zimekaaje? Mchora pale tuone. Nani anajua kuchora? Moja onyeshe hapo vizuri tungepata elimu. Siko tu, kila siku zipo nyota. Tangu umezaliwa wewe umesikuta hivi zipo. Shida ni kujua. Hizi kwenye tuzi kwa juu kitazama kibla pale za kuonyesha tazimika kama mshale. Huko kibla ni huku za kuonyesha. Hebu onyesha mmoja pale zimekaje. Alafu baadaye kingia magharibi muonyeshe Waislamu. Jamani nyota za kibla zile. Kwa ukitatizika kama uko njiani huko barabarani sasa utakapoangalia kibla kiko wapi? Wewe angalia tu zile nyota. Zimekaa hivyo. Ataka kuchora sasa nafunga hiyo. Njoo mwelekeze, fanya ali. Ndivyo alivyochora. Wa alamati wa bin najmi hum yahtadun. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ فَلَا تَذَكَّرُونَ زمكاي ما سيوني ها ومتفوتيانا iliyo juu ile kibla. Ingizi mikaa tatu hivi. Ile katikati mikaa sawa sana ile ya juu. Sawa. Nani mwingine ya juu? Mimi yaarifu. Eh? Nani Walid? Mimi yaarifu. Nani anajua mwingine? Ziko wapi? Ziko pande gani mara nyingi? Nyota ziko hapa. Yaani wewe ukisimama hivi kuelekea kibla sio kushoto kwako. Ziko hapo juu, zingine ziko nyuma hapa, zingine zote ziko hapa. Lakini utakuta zimekaa vile 1, 2, 3, 4. Ile ya juu ndio imekueleza kibla moja kwa moja na ya chini yake katikati pale. Hizo haziachani. Sio zile nyota nyingine kwamba ile Venus imekaribiana na mwezi pale, vile ilipokaribiana baada ya miaka 52 tunaonekana kama vile. Sio nasema wanaku kuzipatiliza nyota yatokea namna hiyo. Kwamba ule ukaribu nyota na mwezi. Siku moja akaandika. Sio nimwambie mtu zile ile nyota na mwezi hii aka sijawahi kuona tangu kuzaliwa kwangu. Nyota ile na mwezi kwa vile. Tukaangalia tukashangaa pale kweli imekaa tofauti. Miaka 7-8 iliyopita. Asubuhi gazeti limeandika kwamba hali kama hii itatokea tena baada ya miaka 52. Baraka tena miaka 52 mbele. Lakini ilitokea kimaajabu kabisa nyota na mwezi. Sasa hiyo sio kwamba yaje kimaajabu, kila siku zipo. Haya, na atachukua jukumu la kuonyesha watu jua likizama. Nataka watu wote wazijue nyota hizo. Haya, Ali na wenzako mtawaonyesha wenzenu kwamba jamani nyota zenyewe za kibla ni zile. Sawa? Haya, tuende mbele sisi. Ndio faida ya kusoma na kukaa madarasani. Tumefikia wapi? Wa illa yajid man yukhbiruhu an mushahada, na asipopata ambaye atamwelezea kwa kuona. Ijtahada bidalail, atajitahidi kwa dalili, kwa alama zile. Kuna alama zimewekwa angani za sisi kujitahidi kujua kwamba kibla kiko wapi. فإن لم يعرفها أو كان أعمى أشيب يجوى إذو دليلي أو أكيو نكيبوف قلد أتمفوات منجيني وإن تيقن الخطأ كيش أسبين تبوليزا مزيو إذنيوتا إن شاء الله وإن تيقن الخطأ بعد الصلاة بالاجتهاد نأكيقيني كوكوسيا بعد يصالة كوإجتهاد أعادة تردية ألجتهيدي وما تبلا كتكوى منهوك kija katazama tazama tukua ni huku, akaswali kuelekea huku, mara akajua kumbe sio huku, ni huku, atarudia swala, swala lakini irudie wa yundabu lilmusalli an yakuna baina yadayhi sutratun thulutha dhira'i, na kuna suniwa kwa mwenye kuswali kuwa mbele yake kuna sutra ambayo ni thuluthi mbili za dhira'i. Hivi vitabu vyasomeshwa katika madarisi zote kwa kama sufi zote, kuanzia hiki na vilivyokuwa vya nyuma tulivyokuwa tumevisoma, lakini hawafati kabisa kabisa, si mashekhe wala wanafunzi wala hawafati, mtu anaswali bila ya sutra. Sawa, kwa nini hatujui shiriko wapi? Lakini yunda ulimusalli an yakuna baina yadayhi sutratun, na hii atakapopitwa mbele na mtu na hali ya kuweka sutra inampunguzia ajira, na yule anayepita mbele yake anapata madhambi. Sawa, wayabs au yabsutu mus au yabsuka musalla au atatandika msalla, fa in ajaza kishindwa khatta khatta ala thalathati athru'i, atachora mstari juu ya viraa tatu, fayahrumu almururu hina idhin, itakuwa ni haramu kupita kwa wakati huo. Lakini suala kwanza, watakiwa ufuate sutra kama ni ukuta au nguzo au mti au mnyama au mtu, sawa, atakuwa ndio sutra, au kitu chochote kilichokuwa kimenyanyuka zaidi ya thuluthi mbili za dhiraa. Sawa, ikishindikana, imekuja hadithi kwamba atachora mstari, hadithi yenyewe ni muttarib, haithibiti. Sasa kuna watu watajemia mistari ya nini? Ya mistari ya msikitini, hii mabusati imewekwa, haitoshi, kwani nguzo hamna, umekosa sutra. Ukishindwa kupata sutra, basi ndio ambaye uchore mstari. Wewe hujachora mstari, mwingine aweka aikafungua zakachukua fungu zake akasibaga hapo mbele pwa, afanya sutra, na sutra takiwe thulutha dhira'i. Sasa fungua aweka miwani, eh, ni kuonyesha ujinga. Mwingine ana tasbihi yake, aweka tasbihi pale mbele kwamba hapa ndio sutra. Hakuna sutra hivyo, wajidanganya mwenyewe. Sawa, kwa lazima aweke sutra ili atakayepita mbele yako una haki ya kumzuia. Fa in aba falyuqatilu fa innahu shaytan, akikataa basi ampige kwa sababu huyo ni shaytan. Utakuwa una haki ya kumzuia mtu yoyote kwa kuwa wewe mwenyewe hukuweka sutra, na ajili yako itakwenda, itapita. Na katika kauli ilikuwa na nguvu kabisa, kwa mujibu wa hadithi kwamba mwanamke anakata swala akikupitia mwanamke mbele yako kuweka sutra, swala yako inakatika. Kadhalika nani, alkalbu alaswad, mbwa mweusi, na nani nani, hey, mwanamke na mbwa mweusi, na nani, na punda. Haya, lakini hilo itakapokuwa sasa wewe uswali peke yako au akimpitia imamu mbele, kama wewe ni maamuma, sutra yenu ni sutra ya imamu. Sawa, kwa hiyo mtu anaweza kupita katikati ya safu asiwe amekata. Ah, tuendelee sasa. Wa yundabu raf'u al-mari bil ashal, na kuna suniwa kumzuia mwenye kupita mbele kwa upole. Wa yazidu, na atazidisha kuzuia, qadra al-haja, qadri ya haja, kasaili, kama mwenye kuzuia, kama mwenye kuvamia, kasaili, kama mwenye kuvamia. Fa immata, na akifa yule mtu aliyezuiwa yule, fahadhrun, basi damu yake ni yenye kuruka patupu. Kwa mfano, ulimzuia mtu akaanguka akafa, utapigwa kisasi? Hakuna kisasi wala hakuna dia kwamba akaua, kwa hiyo sasa itabidi kisasi. Anna nafsa bin nafsi, hakuna kisasi, basi dia angamia mmoja, hakuna pia. Kwa nini? Kwa sababu ulipita kwa jeuri mbele ya mwenye kuswali. Uone sheria ilikuwa kubwa namna hiyo, lakini utamzuia kwa taratibu, sio kama mtoto kidogo, mtoto mdogo mpige teki kwa mrusha huko. Kwa nini? Kwa sababu faimata fahadhuru, bil ashad, kwa upole tu utamzuia. Kisha mzuia hivi kidogo, ashajua kwamba arifu. Sawa, lakini sasa mtu mzima pia umzuia kwa kadiri vile atakapokuwa, hataki umzuia zaidi. Akikataa ndio ta sasa, umempiga na akakurudishia ngumi, itakuwaje? Mko ndani ya swala, tapigana. Fa ilam takun sutra, na isipokuwepo sutra, au tabaada anha, au alikaa mbali na hiyo sutra, kuriha almururu, ni makuruhu kupita, walaysa lahu dafu, na haitajuzu kwa kile kumzuia mtu. Walau wajada fi safin furjah, na lau alipata katika safu wazi, falahu almururu liyasturaha, kutajuzu kwa kile kutembea ukwenda ili akaistiri. Sawa. Babu sifati salah yundabu an yakuma laha baada faraghi liqama, kuna suniwa kusimama kwa ajili ya sala baada ya kuisha iqama. Wa yundabu safu alawwal, na kuna suniwa kuwa katika safu ya kwanza. Wa taswiyatu sufufi, na kuna suniwa kunyosha safu. Wa lilimami akad, na huko kunyosha safu kwa imamu kumekukutazwa zaidi. Wa itmamu alawwal falawwal, na kuitimiza safu ya kwanza kisha ya inafuatia ya kwanza, ya kwanza kisha inafuatia ya kwanza. Kwa jihatu yamini imami afdalu, na upande wa kuliani kwa imamu ni bora zaidi. Thumma yanwi biqalbi, kisha tanuia kwa moyo wake. Fa in kanat faridha, ikiwa swala ya faradhi, wajaba niyatu fi'li sala, itapasa nia ya kutenda swala. Wa kauniha fardha, na kuwa ni faradhi. Wa ta'yiniha dhuhra au asra au jum'atan, na kuiainisha kuwa ni dhuhuri au asri au ni jum'a. Wa yajibu qarnu dhalika bitakbiri, na kutapasa kuyambatanisha hiyo nia na takbira. Fayuhdhiruhu fi dhihnihi hatma, ataihudhurisha katika akili yake kwa wajibu. Wa yatalaffadhu bihi nadban, tumesema talaffadhu biha bid'a. Wa yaqsiduhu muqarina li awwali takbiri, na ataikusudia hali ya kuyambatanisha na mwanzo takbira. Wa yastashibuhu hatta yafrugha, na ataambatana atashikamana nayo hiyo nia mpaka atakapomaliza. Wala yajibu taarudhu li adadi rak'ati, na wala hakupasi kujishughulisha na idadi ya rakaa. Wala al-idhafatu ila Allah ta'ala, wala kuidhifisha kwa Allah aliyekuwa ametukuka. Wala li ada'i wa qada'i, wala kwa kusema ada wala qada, bal yundabu dhalika, bal husuniwa hilo. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan, na ikiwa ni swala ya sunna yenye kuwekewa wakati, wajaba ta'yinu, itapasa kuyainisha ka'idin wa kusufin wa ihramin wa sunnatin adh-dhuhri wa ghairi dhalika, kama vile swala ya idi na swala ya kupata jua na mwezi na swala ya kuhirimia na sunna ya dhuhuri na isiyokuwa hayo. Wa in kanat nafilatan mutlaqa, na ikiwa ni sunna mutlaqa, ajza'ahu niyatu swala, itamtosheleza yeye nia ya swala. Walau shaka baada takbiri fi niyati au fi shartiha, na lau alitia shaka baada takbira kuhusu nia au kuhusu sharti yake, ni fi sharti niya alinawahu fardhan au nadban, kama hivyo eh, alitia shaka, je alinuia fardhi au sunna, fayumsiku, atajizuia kutoka katika swala. Fa in dhakaraha qabla fi'li rukni wa qasura al-faslu, akiikumbuka kabla ya kutenda nguzo na kikawa kifupi kitambo, lam tabtul, haitabatilika swala. Wa in qala, na kikirefuka kitambo, au ba'da ruku au ba'da rukni qawliyin au fi'liyin, au ba'da ya nguzo ya kikauli au ya kitendo, batalat, itabatilika swala. Wa law qata'a an-niyyata, la law alikata niyya, au azama ala qat'iha, au aliazimia kuikata niyya, au shakka, au alitia shakka, hal qata'aha, je alikata, au nawa fi rak'ati al-ula qat'aha fi thaniya, au je au alinuia katika raka ya kwanza kuikata, au katika au alinuia katika raka ya kwanza kuikata hiyo swala katika raka ya pili, au alaka al-khuruja, au alitundika kutoka, bima yujadu fi salah yaqinan au tawahuma, kwa kile ambacho kitapatikana katika swala kwa yakini au kwa kudhania, kadhufuli zaidi, kama vile kuingia zaidi, batalat fil hal, itabatilika pale pale. Sawa. Tufahamu maneno yote yamefahamika. Lau mtu alikatania au aliazimia kwamba atakata hiyo nia, au alitia shaka, sawa, au alinuia katika raka ya kwanza kwamba ikifika raka ya pili ataikata, au swala yake aliitundika kwa kile ambacho kitapatikana katika swala kwa yakini au kwa dhani, kitokee jambo fulani, mimi swala yangu na naacha kuswali mathalan, basi swala yake itakatika pale pale kwamba mimi na swali, lakini akija bwana fulani kama hapa anasema kadhufuli zaidi akiingia msikitini, mimi naacha kuswali, basi acha kuswali kabisa, kwa sababu itakuwa swala yako imebatilika pale pale uliponuia vile. Mara nyingi nito mfano hivi. Gari ikija, na swali hapa kidogo, kini gari ikija na acha kuswali, utakwenda kuswali mbele. Ndio swala yako ishabatilika pale. Sawa, utakiwi kuitundika swala, ukaifanya kama vile, ni kitu cha mchezo. Walau ahrama bidhuhuri kabla zawali, aliman, na lao alihirimia adhuhuri, kabla ya kupinduka jua, hali ya kuni mwenye kujua, lam tanaqib. Sawa, haitafungika swala, kwa maana swala haijafungika. Lam tanaqib, haijafungika swala. Saa tano asubuhi, bado zawali, Allahu akbar, waswali swala gani? Dhuhuri, hakuna swala. Lam tanaqib, haijafungika. Au jahilan, in aqadat naflan, au alikuwa au jahilan, au si mwenye kujua, ni mjinga, itafungika sunna. Ile ni sunna tu, haitakuwa dhuhuri. Dhuhuri haiwezi kuswaliwa bila wakati wake kufika. Hivyo hivyo al-asr. Wa lafdhu takbiri mutaayyinun bil arabiyya, na tamku la takbiri ni lenye kulazimu kwa Kiarabu, lazima iwe kwa Kiarabu. Wa huwa Allahu akbar au Allahul akbar. Wa law asqata harfan minhu, na law aliangusha herufi moja tu katika hiyo Fatiha. Au sakata baina kalimataihi, au alinyamaza kati ya maneno yake. Au zada bainahuma wawan, au alizidisha baina yake, baina ya maneno haya mawili wawu, akasema Allahu wa akbar, akaongeza wawu. Au baina albai warrai alifa, au aliongeza baina ya bau na ra alifu, akasema Allahu akbar, akaongeza alifu pale. Lam tanaqid, haijafungika swala, bado iko nje ya swala, hajaingia mlango, hujafunguka. Yaani ni kama mtu atakufungua sasa, haingii. Wewe bado uko nje ya swala, hajaingia kwenye swala. Allahu akbar, hakuna swala. Au Allahu wa akbar, hakuna swala hapo. Bado uko nje ya swala, kama atakula ale tu kwanza, ale anywe, anafurahia ndio aingie kwenye swala. Lakini aseme Allahu akbar, sio Allahu akbar. Sawa, ujinga kitu kibaya sana, unatakiwa usome. Fa in ajaza li kharasin wa nahwi, lau alishindwa kwa sababu ya ububu na mfano wake, wajaba tahriku lisanihi, utapasa kuutingisha ulimi wake, wa shafataihi, na midomo yake miwili, taqatahu, kiasi cha uwezo wake, taqatahu, kiasi cha uwezo wake afanye hivyo, eh? Fa ilam yaarif alarabiyya, asipojua Kiarabu. Fa ilam yaarif alarabiyya, asipokijua Kiarabu, kabbara bi ayi lughatin shaa, atakabiri kwa lugha yoyote anayotaka. Wa alayhi an yataallam, na ni wajibu juu yake kujifundisha. In amkanahu, likimwezekania hilo. Fa in ahmala, akipuuza. Maa alqudrat, pamoja na kuweza kujifundisha. Wa dhaqa alwaqtu, na ukawafinyu wakati. Tarjam, atafanya tarjama. Wa aada salah, na atairudia sala. Wa aqalu takbiri walqiraati wasairi adhkar, na uchache wa takbira na kisomo na baki ya adhkari. An yusmiya nafsahu, ni kuisikizisha nafsi yake. Idha kana sahiha sam'i bila aridhin, akiwa ni mzima wa kusikia pasi na kizuizi chochote. Wa yajharu limamu bitakbirati kulliha, na atazidhihirisha imamu takbira zote. Wa yushtaratu an yukabbira qa'iman fil fard, na kuna shurutishwa kukabbir hali ya kuwa ni mwenye kusimama katika swala ya faradhi. Fa in waqa'a minhu harfun fi ghairi alqiyam, ikituka harufu yoyote, ikituka kwake yeye harufu yoyote katika kisichokuwa kisimamo, lam tanaqid fardhan, haikufungika swala hiyo hali ya kuwa ni fardhu. Kwa maana kwamba pengine anawahi kumdiriki imamu katika rukuu, Allahu amalizia akbaru, amerukuu hapo bado. Sawa, watakiwa ulete takbiru ihram umesimama. Watanaakidu naflan lijahili tahrimu duna alimihi, na itafungika hali ya kuwa ni sunna tu, kwamba hicho swala aliyoiswali ni sunna tu kwa yule asiyejua uharamu, kinyume na yule anayejua uharamu wake. Watanaakidu naflan, na itafungika hali ya kuwa ni sunna, lijahili tahrimi, kwa asiyejua uharamu au asiyejua kuharamishwa, duna alimihi, kinyume na yule mjuzi wake. Wa yundabu rafu yadaihi, sawa, tujitahidi kwenda kutafsiri kwa kila neno kwa ilipo Kiirabu, na hii ni bora zaidi, kwa sababu hapo hapo unaifanya kazi nahau yako, kwamba hii ni mabni limajhul, hii ni maalum, hii ni masdar, hii ni ismu fa'il, ismu maf'ul, ismu marra, ismu lhai'a, wasileta hivyo hivyo, eh? itakuwa ni bora zaidi kwa sababu unaihudhurisha nahwa. Ukitaka kuzungumza na watu utazungumza na lugha zao wao, eh. Wayundabu rafu yadaihi, na kuna suniwa kunyanyua mikono yake, hadhwa mankibaihi, ule uelekeo wa masikio wa mabega yake, mufarrakatan, hali ya kuwa ni yenye kutawanywa, mufarrakatan asabi, hali ya kuwa ni yenye kutawanywa vidole, ma'at takbiri, pamoja na takbira. Fa intarakahu amdan, akiacha huko kunyanyua mikono kwa maksudi, au sahawan, au kwa kusahau, atabihi fi athna'i takbiri la ba'dahu, ataileta hiyo katikati ya takbira au la nasi baada yake, la ba'dahu nasi baada yake, watakunu kafahu, na vitakuwa viganja vyake viwili, ila alqibla, ni venye kuelekea qibla, makshufataini, hali ya kuni venye kufunuliwa, wayahutuhuma, na ataviweka hivi viganja viwili, baada ya takbir, ila tahti sadrihi, sehemu ya chini ya kifua chake, fauka surratihi, juu ya kitovu chake. Tumeeleza masala wapi itawekwa mikono na ahadithi zilizokuja, na kwamba hiyo si katika hizo hadithi yoyote. Kwa hiyo ni masala mtu anaweka katika mahali ambapo patakuwa ni sahali kwake kuweka. Hilo amelizungumzia Sheikh Mukbil rahimahullahu ta'ala katika risala aliyoandika kuhusu ahkamu raf'i al-yadain. Nadhani katika masala qabd, wayaqbidhu ku'ahu, na atakikamata kilimbilimbi chake, wayaqbidhu ku'ahu al-aysar, na atakikamata kilimbilimbi chake cha kushoto, bikafihi al-ayman, kwa kiganja chake cha kulia. Ku' tumesema ni kifupa kinachoelekea ibham, kidole gumu kinaitwa ku'. Sawa. Thumma yaqra du'a al-istiftah, kisha atasoma du'a ya istiftah, ya kufungua swala. Wa huwa wajjahtu wajhiya, nayo ni ile wajjahtu wajhiya. Sawa, nimeuelekeza uso wangu ila akhirihi, mpaka mwisho wake, nadhani mwijua. Wa yundabu dhalik, na linasuniwa hilo, likulli musallin, kwa kile mwenye kuswali, muftaridin wa mutanaffilin, mwenye kuswali faradhi na mwenye kuswali sunna, wa qa'idin, na mwenye kukaa, wa sabiyyin, na mtoto mdogo, wa mra'atin wa musafirin, na mwanamke na msafiri, la fi jinazatin, na sio katika swala ya jeneza, hakuna dua ul istiftah. Wa law tarakahu amdan au sahwa, na law aliyacha dua hiyo kwa maksudi au kwa kusahau, wa shar'a fi ta'awudh, na akaingilia katika kusoma a'udhu billah, lam ya'ud ilayhi, hata rudi tena kwenye hiyo dua ul istiftah. Wa law ahrama, na law alihrimia, fa ammana al-imamu aqibahu, akaitikia amin imamu baada yake. Yeye alipoingia katika swala, pengine imamu kwenye mwisho wa Fatiha, sa Allahu akbar, imamu anaitikia amin, ammana ma'ahu, ataitikia amin pamoja na yeye, thumma istaftah, kisha ataleta dua istiftah. Kwa hiyo haitafutwa kuleta amin. Wa law ahrama fasallam, na law alihrimia, kisha akatoa fasallama al-imam, kisha akatoa salamu imam, qabla qu'udihi, qabla ya kukaa kwake maamuma, istaftah, ataleta dua ulistiftah. Wa in qa'ada fasallam, na akikaa imam, na akikaa maamuma, fasallama, akatoa imam, akatoa salamu imam, faqama, akasimama maamum, fala, hataleta dua ulistiftah. Wa law adraka al-imama qa'ima, law alimdiriki imamu hali ya kuwa ni mwenye kusimama, wa alima imkanahu ma'a at-ta'awudh wal fatiha, na akajua kuwezekana kwake pamoja na ta'awudh na fatiha, atabihi, ataileta. Fa in shakka, na kama akitia shaka, kama nitadiriki sitadiriki, lam yastaftih wa lam yata'awudh, hata leta dua wal istiftah wala hata suma a'udhu, bal yashra'u fil fatiha, bali ataingia kwenye fatiha. Fa in raka'a al-imamu qabla an yutimmaha, akirukui imamu qabla ya kuitimiza hiyo fatiha, raka'a ma'ahu, atarukui pamoja naye, in lam yakun istaftaha wala ta'awwad, akiwa hakuleta dua wal istiftah wala hakusoma a'udhu. Wa illa, na kama alisoma dua istiftah na akasoma a'udhu, qara'a biqadri mashtaghala bihi, atasoma kiasi ya kile ambacho ameshughulika kwacho. Usilisoma dua istiftah wewe na ukasoma a'udhu wewe, basi soma aya katika Fatiha zenye kiwango kama hicho cha dua istiftah ulileta na a'udhu, alafu ndio rukuu. Fa in raka wa lam yaqra biqadrihi batalat salatuhu, akirukuu na hakusoma kiasi chake, itakuwa imebadilika sala yake, alishughulisha na kitu kingine ambacho sio wajibu wala sio fardhu. mpaka faradhi ikampita. Mwasikia mashafii wanaposema wa inqara haythu kunna yarka'u, na akisoma pale ambapo tulisema huko sifa tulisema atarukuu, fatakhallufuhu bila udhur, kubaki nyuma kwake pasi na udhur. Fa in rafa'a al-imamu qabla ruku'ihi, na akinyanyuka imamu kabla kurukui kwake, fatatuhu ar-rak'a, itakuwa imemfutu rak'a. Wa in qara'a haythu kunna, na akisoma kwa kiasi kwa sifa tunasema yarka'u ala ruku'u, fatakhallufuhu bila udhrin, kubaki nyuma kwake pasi na udhur. Fa in rafa'a fatakhallufuhu bila udhrin, basi kubaki nyuma kwake ni pasi bila ya udhur. Fa in rafa'a al-imam, hapo maana yake nini? Tumeeleweka? Narudia tena, wa in qara'a haythu kunna yarka'u, na akisoma sawa, kama soma Fatiha kwa sifa tukawa tunasema ana rukuu, fatakhallufuhu, basi kule kubaki nyuma kwake bila udhuri ni pasi na udhur. Fa in rafa'a al-imam, akinyanyuka imam kabla ruku'ihi, kabla ya kurukui kwake, fatatuhu ar-rak'a, itakuwa imemfutu ya rak'a. Tumeeleweka? Kuna sehemu imefika maamumu akwambia wewe utakiwa urukuu, hakurukuu na yeye hakurukuu, kwa atakuwa kule kutakhalufu kwake, imamu amerukuu. Sasa yeye akawa anashughulika na vitu vingine ambavyo sheria anamwambia wewe viache urukuu, bado akawa endelea kusoma huko. Kubaki kwake nyuma ya imamu basi na udhur. Kwa hiyo kama imamu atanyanyuka pale kutoka pale alipo akaja kwenye itidali, yeye bado haja rukuu, itakuwa raka ile imempita, haja idiriki. Vipi? Umeelewa? Wasemaje? Ngoja kwanza, maqul qawli kwa? Maqul qawli kwa? Sasa mbona wasema hivyo? Mbona wasema hivyo? Sema tena. Emi sema tarjima tena, sema. Siko. Kwa akisoma kiasi tulichokisema atarukuu, lakini sasa unajua pana isimu sharti na jawabu yake. Je, zimesilihi? Ndio maana tukasema watu wasome kwa kuzingatia nini? Nahwu ina katabu. Isimu sharti ni mau, jawabu yake ukisema hivi mudhari, alafu hakuna fa'u. Jawabu takhalufu, leta kwa tafsiri hiyo sasa. Kwa sifa ambayo tunasema atarukuu, bado kwenye sharti. Jawabu atakhallufuhu bila udhri. Fa in rafa al-imamu qabla ruku'i fatatuhu ar-rak'a wa yundabu ba'dahu a'udhu billahi minash shaitani rajim. Lakini pia imekuja a'udhu billahi samii alim min ash-shaytani ar-rajim min hamzihi, alafu nafatia wa nafathihi au nafthihi, kwa fatha ya fa wa kwa sukuni, wa nafthihi, alafu wa nafthihi kwa sukuni, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Tulizitafsiri hapa, tulikuwa tukisoma umda. Naomba mmoja ajitolee atuambie maana yake, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Mmoja tu ajitolee katika watu wengi waliohudhuria kwenye darasa ya umda tusali umda tu al-ahkam, nini maana ya hamz, nini maana ya nafkh, na nini maana ya nafthi? Maana naweza kusema ajitolee tu atapata thawabu. Walahu al-ajru wal-mathuba 'inda Allah. Itakuwa sababu patikani kwa jambo la ajabu sana. Wakati unaenda jamaa, tufanye haraka haraka. kweni jaiz kusema hivi bali imethibiti katika sunna. A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa naffihi. Nasema ajnabi. Hamzi ni nini? Wazimu wake. Ehe. Wa nafkhihi kuvivia kwake. Nafkhi. Nafkhihi kuvivia kwake. Nafkhi. Kwani kuvivia na kutema mate. Anasema na wazimu wake na kuvivia kwake na kutema tema kwake mate. Ni kweli? Amepatia? Sadiquhu au kadhibuhu au ruddu alayhi. Naam. Nafkhihi. Eh? Kiburi chake. Hamzihi kwanza. Hamzihi. Wazimu wake. Wa nafkhihi. Na kiburi chake. Wa nafkhihi. Na mashairi yake ya batil. Sawa. Katika maana. Sito hili tuliosoma hapo kwenye umda. Nani mwingine? Sasa najua mmeandika kwenye umda. Tukitoka hapa mkaziangalia zile umda zenu. Ndio mliniambia baada ya maghribi hapa. Maana yake ni nini? Hatuwezi kuchezea nguvu tuweze potea bure hapo. Sawa. Kwa hiyo itasihi ni katika sunna kusoma hilo. Sasa tunaendelea. Anasema wa yata'awadhu fi kulli rak'atin. Na atasoma a'udhu katika kila rak'a. Wa fil ula akadu. Na katika rak'a ya kwanza imetiliwa mkazo zaidi. Sawa'u lil imamu wal ma'mumu wal munfaridu. Ni mmoja ni imamu au na ma'muma na mwenye kuswali pweke. Wal muftaridu na mwenye kuswali faradhi wal mutanaffil na mwenye kuswali sunna hatta lil janaza. Hatta janaza. Wa yusifu bihi na ataisoma kwa siri. Fi sirriyati wal jahriya. Katika swala ya siri na swala ya dhahiri. Thumma yaqra'u al-fatihata fi kulli rak'atin. Kisha atasoma Fatiha katika kila rak'a. Sawa'un lil-imamu wal-ma'mumu wal-munfaridu. Ni mmoja ni imamu na ma'muma na kuswali pweke. Wal-basmala tu ayatun minha. Na bismillah ni aya katika hiyo Fatiha. Maelezo yalishapita. Wa min kulli suratin ghairi bara'a. Na katika kila sura isiyokuwa sura bara'a. Wa yajibu tartibuha wa tawaliha. Na kuna pasa kuitungamanisha hiyo Fatiha, kuipangilia hiyo Fatiha na kuifululiza. Fa insakata fiha amda wa qala law akinyamaza. Fa insakata akinyamaza fiha katika hiyo Fatiha amdan kwa makusudi wa qala na kukarifuka kwa kunyamaza au kasura au kukawa kufupi wa kasada qata alqiraa na akakusudia kukikata kisomo au khallalaha bi dhikrin au aliingiza kati ya Fatiha dhikri nyingine au qiraati au aliingiza kati ya Fatiha kisomo kingine min ghairiha katika isiyokuwa hiyo Fatiha mima laysa min maslahati salah katika yale ambayo si katika maslahi ya sala inqata'at qira'atuhu fayasta'anifuha kitakuwa kimekatika kisomo chake atakianza upya. Kuna vitu katika maslahi ya sala sasa hiyo si katika maslahi ya sala pingine nabahu shay'un fi salah imamu amepata kitu au atakumrejesha imamu akamkumbusha imamu subhanallah au aya amekwama ana kazi kukoa kwa watu kumbe kashakwama mkwamue alafu taendelee na Fatiha. Wa in kana min maslahati as-salah kataaminihi li taamini imami katika mambo ambayo yapiga mifano na ikiwa ni katika maslahi ya sala kama vile kuitikia kwa kiamin kwa kuitikia amin imamu wake au fathihi au kumlakinisha imamu au fathihi alayhi au kumlakinisha kumlakinia imamu juu yake yani kumfungulia imamu idha ghalit wakati atakapokosea au sujudihi litilawatihi wa nahwiha au kwa sababu kusujudi kwake imamu kwa kisomo chake au kwa sababu kusujudi kwake huwa maamum kwa kisomo chake imamu wa nahwiha na mfano wa hivyo au sakata au dhakara nasian au alinyamaza au alikumbuka hali ya kuwa ni mwenye kusahau lam tanqati hakita katika kisomo wala utaraka minha harfan au tashdidatan au aliacha katika hiyo Fatiha harufu moja au shadda. Tumesema shadda zake ni ngapi? 14. Nani anaeleza hivyo? Mwenye safina akazitaja kila mahali zilipo eh? Au abdala harfan bi harfin au alibadilisha harufu moja kwa harufu nyingine lam tasiha haitasihi hiyo Fatiha وإذا قال ولا الضالين قال آمين سرا في السرية تسمى آمين سوى آمين آمين أو آمين آمين وكيتوا أبا كتكتيا نهمز إلى يتوى كونينين كتك حروف زحلق كون آمين نوالا ستية شادة كتك ميم آمين معناك قاسدين لمعناك لكن يسمى آمين اللهم استجب لمعناك سرا في السرية وسيري كتك سؤال يسيري وجهرا في الجهرية لك وظاهر كتك سؤال يكذهرش ويؤمن المأموم جهرا أتيتك آمين مأموم وظاهر مقارنا هل يكتنيش مقارنا هل يكتنيش لتأمين إمامه في الجهرية نآمين نكويتك آمين كو إمامواك كتك سؤال الجهرية ويؤمن ثانيا na ataitikia amini kwa mara ya pili ni faraghi fatihatihi kwa kuimaliza fatiha yake maamuma kama imamu amesoma akaitikia amin katika swala ya dhahir basi ataitikia amin kwa sauti sawa ile taamini ya imamu akimaliza ataendelea fatiha yake na ataitikia amin tena kwa fatiha yake thumma yundabu liimami wa munfaridin fi rak'ati alula kisha kuna suniwa kwa imamu na mwenye kuswali peke yake mwenye kuswali peke katika rakaa ya kwanza wa thania na rakaa ya pili faqat baada al-fatiha qira'atu suratin kamila kusoma sura iliyokuwa kamili sawa wayundabu li subhin wa dhuhrin na kuna suniwa katika swala ya asubuhi na dhuhuri tiwalul mufassal kusoma tiwalul mufassal sawa tulisema tiwalul mufassal yanzia mpaka wapi حجرات بكى بكى عم بكى سوت نبا سام وعصر وعشاء أوساته نعصر نعشاء تسمى أوسات المفصل كنت كوابي بكى وابي كنت كنبا إبالي أو النازعات سورة النازعات بكى الليل يعني كريبي الضحى ومغرب قصاره سمى أوساته وعصر وعشاء أوساطه ومغرب قصاره قصار نازية الضحى بكى الناس إن رضي بطواله أو أوساطه مأمومون محصورون وكرذية وطوال المفصل أو أوساط المفصل مأموم من يكذبتيوى وإلا خفف نكما سهيف وتفيت تخفيف ويمتانغلي حال زمامون kama ni maamumu wenyewe washajijua ni watu fulani kwenye mtaa wao au wanafunzi wa boarding katika shule yao ni madrasa yao au watu kwenye kambi au wafanyakazi wanaishi kwenye kambi ya pamoja wenyewe washapatana kwamba tutasoma kadhaa tukuradhi sawa basi asome an'am asome bakara asome chochote kile hiyo haina shida basi subhi aljuma na atasoma katika asubuhi ya aljuma au kuna suniwa katika asubuhi ya aljuma ألف لام ميم السجدة وهل أتى ولسنة الصبح وسنة المغرب وركعتي الطواف والاستخارة نيت سنوك وسنة يا سبوه يعني قبلية نسنة يا مغربية بعدية نركان بليزا طواف نركان بليزا استخارة قل يا أيها الكافرون والإخلاص ويندب الترتيل والتدبر na kuna suniwa kufanya tartil kuisoma kwa utuvu ya Qur'an wa tadabbur na kuzingatia wa tukrahu suratu limamumi yasma'u qira'at al-imam na ni makruhu kusoma sura kwa maamum anisikia kisomo cha imam fa in kanat sirriya ikiwa ni kisomo cha siri au jahariya au cha dhahir cha jahari lam yasma' libu'din hakumsikia imam kwa sababu ya umbali au swama min au kwa sababu ya wazimu kwa sababu ya uziwi sawa swama min uziwi nudibat lahu aidha kuna suniwa vile vile wa kadhala ukana yasma'u qira'at al-imam na kama hivyo na hukumu ni kama hiyo lau angelikuwa anasikia kisomo cha imam walam yafham na akawa hakufahamu ala al-asahi tuendapo juu ya kauli al-asahi sawa katika baadhi ya chapa maneno hayapo yameondolewa si wewe chapa zenu yapo nani kwake hakuna yapo mimi nasema yule mbe hana katika baadhi ya chapa maneno haya hapo, walau fata almasbuq rak'atani fatadarakahuma ba'da as-salam, law zilimfutu ma'muma masbuq, ambaye hukumu yake sheria nani masbuq nani muwafiq. Kitabu gani kimeeleza masbuq na muwafiq? Al-muqaddima, muqaddima na mambo mengi sana sana, imeeleza masbuq na muwafiq. Katika maswali muhimu nitakauliza moja ni hili. Kwa na wasaidia, kwenye itakuwa na maksi moja. Lau ilimfutu masbuq rakaa mbili, zilimfutu masbuq rakaa mbili, fatadarakahuma baada ya salam, akaziunga baada ya salam, nudibati suratu fihima sirra, kumesumiwa sura katika rakaa mbili hizo kwa siri. Wayajharu limamu walimunfaridi fi subhi, na atadhihirisha imamu na mwenye kuswali peke yake katika sala ya subhi, waljumuati na sala ya juma, walidaini na sala ya idi mbili, walistisqa wa khusufi alqamari watarawih na sala ya kupatwa mwezi na tarawih, walulayaini min almaghribi walishai na rakaa mbili za mwanzo katika maghribi na isha, wayusiru bilbaqi na atasoma siri zilizobakia. Fa in qadha fa'itat al-layl, na akiilipa swala yenye kumfutu wakati wa usiku, au innahari laila, au swala ya mchana akaiswali usiku, jahara atadhihirisha, au faitatan nahari, au swala yenye kumfutu mchana, au illaili, au swala ya usiku nahara na akaiswali mchana, asarra ataiswali kwa siri, atasoma kwa siri, illa subha, isipokuwa swala ya subuhi, fa innahu yajharu biqadaiha mutlaqa, hakika yeye ataidhihirisha, atadhihirisha kisomo kwa bikadhaiha, kwa kulipwa kwake, mutlaqan, kwa hali yoyote. Alqawlu almu'tamali katika madhhab ya Shafi'iyya ni kwamba faidatu subhi kama nyinginezo tu min alfawaid, ikilipwa usiku atadhihirisha, na kama ikilipwa mchana ataifanya siri, isipokuwa swala ya idi peke yake, sawa, itadhihirishwa kwa kulipwa kwake kama vile ada. Lakini salatu subhi Shafi'iyya alqawlu almu'tamad, sawa. Haya, naendelea. Fa in ajaza li adami dhalik wa man la yuhsinu alfatihata, na yule ambaye hajui kuisoma vizuri, hawezi kuisoma vizuri Fatiha, lazima hu taallumuha, kutamlazimu yeye kujifundisha, wa illa, na kama hatajifundisha, faqira'atuha min mushafin, na kama hakuweza kujifundisha, basi kisomo chake, basi kisomo ni katika msahafu, asome katika msahafu, waangalie. Fa in ajaz, akishindwa li adami dhalika, kukosekana hilo, au lam yajid muallima, au hakupata mwalimu wa kumsomesha, au dhaqa alwaqtu, au umekuwa finyu wakati, harumat bil ajamiyya. Iko hivyo, itakuwa ni haramu kwa Kiajemi. Maana yake ni na mtu msikia kama kabuna anataka kusema nani, unasemaje? Unataka kusema unasema nani, sauti mtu kusema kwa tarjama, yani unasoma badala ya kusoma Kiarabu kama ilivyokuja, unasoma Kiswahili au unasoma kiao. Basi tuwashi makabila, lakini wasoma kikwenu kwa ufupi, au wasoma Kiswahili. Aya, fa in ahsana ghairaha, na akiweza kisomo, akiweza kusoma vingine, akiweza kusoma vizuri sura nyingine, lazima hu sabu ayati, pengine huko kwao kila siku wasoma Yasini, akaa sikiza Yasini mpaka kajihifadhi, sawa, lakini wala hajui kwa wapi, lakini Fatiha hajui, basi asome aya saba katika hiyo Yasini. Wako watu wa namna hiyo, mtu akusomea Yasini kutoka mwanzo mpaka mwisho, sawa, aisoma yote. Lakini mara nyingi waganga wanazijua, kwa sababu itakuagua labda na shughuli yake za kaja, atafuta walimu waje msemwe, wanakuja pale wasome kila siku, asome Yasini ya kunywa nazi pwa Yasini yasome mpaka kaihifadhi. Fatiha hajui, ukiwapi Yasini wala ajibu wapi, sawa. Sasa fa in ahsana ghaira, akiweza vizuri sura nyingine, akiweza kuisoma vizuri sura nyingine isiyokuwa Fatiha, lazima huhesabu ayati, zitamlazimu kutamlazimu yeye kusoma aya saba, la tankusu hurufuha an hurufi al-Fatiha, ambayo hazitapungua harufu zake chini herufu za Fatiha. Atajuaje na huyu ni ammi ummi eh? Fa ilam yuhsin qur'ana, na asipoweza kusoma vizuri Qur'ani yoyote, lazima hu sab'atu adhkarin bi'adadi hurufiha, utamlazimu yeye adhkari saba kwa idadi ya herufi zake. Fa in ahsana ba'd al-Fatiha, akiweza kuhifadhi kusoma vizuri baadhi ya Fatiha mpaka iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, mpaka hapo kumbele hawezi kitu, qara'ahu ataileta, wa ata bi badalihi, na ataleta badali yake min Qur'ani, katika Qur'ani au dhikrin au dhikri. Fa in hafidha al-awwala, akihifadhi mwanzo wa Fatiha, qara'ahu atasoma huo mwanzo, thumma ata bil badal, kisha ataleta badali yake, atausoma huo mwanzo kisha ataileta badali yake, au al-akhira, au akihifadhi mwisho ya Fatiha, ata bil badal, ataileta hiyo badali kwanza, thumma qara'ahu, kisha atausoma huo mwisho. Yani mathalan ayu subhanallahi wa bihamdi, ajua hivyo tu basi, aseme subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi subhanallah bihamdi, alafu baadaye anasema ihdina sirata almustaqim mpaka mwisho, kwa sababu mwanzo wa kujibu. Fa ilam yuhsin shay'an, na asipoweza kusoma chochote, waqafa biqadri alfatiha, atasimama kwa kiasi cha Fatiha. Atakapoingia kwenye swala simama tu, sawa, pengine labda kabla ya maghrib wampata mtu amsilimishe, bwana kamlingania kwenye Uislamu, amekubali kusilimu. Sasa katika mambo ya Uislamu, nenda kaoge, jitoharisha, ndio hivi maghrib imeingia, wamwambia aswali, utamfundisha Fatiha aiweze, alafu aje isome, ataweza huyo? Alizaliwa katika Uislamu mpaka leo hawezi? Kwa hiyo watu wa aina hii ndio wanaozungumziwa hapa. Sasa sisi kwa sababu ni walinganizi, ni waalimu, unakukaa mahali zakutana na hali kama hiyo, basi haya wewe uyajue ili uyafanyie kazi kwake. Sio wewe ndio uyafanyie kazi, uyafanyie kazi kwake yule. Au Muislamu amekulia katika uraibu wa kijinga kabisa, mlevi tu maisha yake yote, hajui chochote, pombe pombe na yeye, bangi bangi na yeye maisha yake. Sasa umemlingania, ameamua kuacha, ataka kuswali, utamwambia usiswali kwanza mpaka uende madrasa? La, swali, sijui chochote, hivyo hivyo, simama tu. Uweze kusema la ilaha illa Allah, uweze kusema sema hiyo hiyo sasa. Au unajua suratul Fatiha mpaka maliki yaumiddin, soma mpaka hapo, alafu kumwisho malizia la ilaha illa Allah tu mpaka imamu atakaporukuu. Ndio maana ya maneno hayo, sawa eh? Fa ilam yuhsin shay'an, asipoweza kusoma kitu chochote, waqafa biqadri al-Fatiha, atasimama kiasi cha Fatiha, wala i'adata alayhi, na wala hapana kurudia swala juu yake. Walqiyamu ruknun fil mafruḍa, na kisimamo ni nguzo katika swala yenye kufaradhishwa. Wa shartuhu, na sharti yake cha kisimamo, ayansiba faqara dhahrihi, ni kunyoosha uti wa mgongo wa mgongo wake. Ayansiba ni kunyoosha faqara dhahrihi, uti wa mgongo wa mgongo wake. Fa imala, akipinda akimili, bihaithu, kwa sifa kharaja an alqiyam, kuwa ametoka nje ya kisimamo, ameinama akapinda mpaka ametoka. Ukiuliza yule amefanyaje pale, yule kainama mathalan, haambiwi tena kasimama akiwa ametoka hivyo. Awin hana au aliinama, waswara ila rukui aqraba, akawa kwenye rukui kwa karibu zaidi, lam yujzi, haikumtosheleza, haitamtosheleza kisimamo hicho, hakitamtosheleza eh? Walau taqawwasa dhahruhu, na lau ulipinda mgongo wake. Walau taqawwasa dhahruhu, na lau ulipinda mgongo wake, ukawa kama kausi, sawa, ukawa kama upinde eh? Ndio maana ikawa taqawwasa, likibarin, kwa sababu ya utu uzima, au ghairihi, au kwa silo, kwa jambo jingine kama vile maradhi. Hatta sara karaki'i, mpaka akawa kama mwenye kurukuu. Waqafa kadhalika, atasimama hivyo hivyo. Thumma zada inhinaan, kisha atazidi kuinama. Lirukui, kwa ajili ya rukuu. In qadar, akiweza. Wa yukrahu an yaquma ala rijli wahida, na ni makruhu kusimamia mguu mmoja. Wa yulsika qadamaihi, na kuiambatanisha miguu yake. وأن يقدم إحداهما على الأخرى نكو تنقليزا موجة واو جيو منجيني تنقليزا موجة وكمبيلي موجة وكنيوم كما تكون نبيه زمارك كم يكون نيو سؤال وتطويل القيام أفضل نكو رفوشا كسمام نبورا زيد من تطويل السجود والركوع ورفوشا سجدنا ركوع ويباع النفل قاعدة نحلال ويباع نحلال النفل كسل سنة قاعدا هل يكون من يكوكا ومضطجعا هل يكون يكون لوباف مع القدرة على القيام فما ينا كويزا كسباب حتى كما ويزا لكن كاموا كسل كوكا وكلالا إجائز ثم يركع كشة ركوب هذا يوني صلى السنة في نيزة المزيد وأقله لو تتواك هي ركوب أن ينحني نكوينام بحيث وصفاء لو أراد وضع راحتيه على ركبتيه لو ألتاك كويك في جنجفياك يويا مغوتياك مع تدال الخلق فموجا نمومبيليا ليوسمساوة لقدر أتاويزا يعني كل كوينام kwamba akiambosha weka mikono kwenye magoti anaweka tu hivi inakuwa ni mepesi ndio ile namna ya kuinama sasa kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam akana idha raka hasara dhahrahu sawa anaonyosha mgongo wake unakuwa sawa sawa mgongo na shingo yake na kichwa ndio hasara dhahrahu watajibu tumanina tu na kutapasha kutulizana wa aqalluha na uchache wake sukunu harakatihi ni kutulizana matukutiko yake harakati zake ni kutulizana harakati zake wala yakusida bihuwihi na kutukusudia kwa kule kuporomoka kwake ghaira rukui sio kwa rukuu nimesema mathalan sije kawa kwamba rukui kwa sababu kaona kitu kimerushwa upande wake akataka kukikwepa Allahu akbar akainama kikapita kama ni hivyo inakuwa bado rukuu sio lazima rukui tena wa akmaru rukui an yukabbira rafi'an yadayhi na ukamilifu wa rukuu ni kukabiri hali ya kuwa ni mwenye kunyanyua mikono yake fayabtadi urrafa maa takbiri ataanza kunyanyuka pamoja na takbiri faidha hadha kafahu mankibaihi inhana vitakapokuwa sawa vitakapoelekeana sawa vijanja vyake na mabega yake inhana atainama wayamudda takbirati alintiqalat na atazifuta takbira za maburu takbira za kuhama wayadha yadaihi ala rukbataihi na ataweka mikono yake juu ya magoti yake mufarraqat al-asabi hali yakuni yenye kutapanyishwa vidole hali yakuni yenye kutapanyishwa vidole wayamudda dhahrahu wa unqahu na ataunyosha mgongo wake na shingo yake wayansiba saqaihi na ataisimamisha miundi yake wayujafi ya mirfaqaihi an jambaihi na ataziweka mbali kongo zake kuziweka mbali na mbavu zake wayujafia mirfaqaihi na ataziweka mbali kongo zake anjambaihi bali kuziepusha na mbavu zake watadhumma almar'atu na atazikusanya mwanamke tumesema hakuna farqu baina arrajuli walmar'ati fi ssalati illa binnas illa ma jaa bihi an-nass hakuna tofauti baina mwanamme na mwanamke katika as-sala isipokuwa lile ambalo limekuja ndani yake an-nass wala nassahu la nassahu kwa hiyo mwanamme na mwanamke katika jambo hili sawa ar-rajulu wal mar'atu sijjan wa yaqulu na atasema subhana rabbiyal azim ninamtakasa kumtakasa mola wangu aliyemkubwa thalathan mara tatu ingine wanasema kutakasika ni kwa mola wangu itakuwa ni mudhafu na mudhafu ilayhi sasa si subhana malaki usabbihu subhana ikuwa itakuwa ni naib ya maf'ul mutlaq f mafaili wa fi'li yake mahdhuf ninamtakasa kumtakasa mola wangu aliyemkubwa na kila upungufu wa huwa thalathan mara tatu wa huwa adna al-kamali na huwa na hiyo mara tatu ndio uchache wa ukamilifu wayazidu al-munfaridu atazidisha mwenye kushali peke yake wakadha al-imamu na vile vile imamu in radhiya al-ma'mumuna wa hum mahsurun wakiridhia ma'muma na hali ya kuwa wao ni wenye kudhibitiwa khamisatan wa sabi'atan wa tasi'atan wa hadiyata ashara atazidisha kusema subhana rabbiyal azim kwa mara tano mara saba mara tisa na 11 thumma yaqul kisha atasema Allahumma laka rakatu, ewe Allah kwa ajili yako tu nimerukuu, wabika amantu na kwa ajili na kwa wewe nimeamini, na wewe tu nimekuamini, wabika amantu na wewe tu nimekuamini, walaka aslamtu na wewe tu nimekufuata, au kwa wewe tu nimeslimu, khasha alaka sam'i, umenyenyekea kwa wewe usikivu wangu. Sam'u ni zaidi ya masikivu, sam'u ni zaidi ya masikivu, usikivu, kuna usikivu na kuna masikivu. Mtu anaweza kana masikivu akawa hasikivu, sio? Kwa kuna kitu chaitwa usikivu ambacho Allah humpa mwanadamu, ni kitu maanawi, sio? Kitu maanawi kipo mwanadamu, kile kitu cha kusikia, yeye asikia, sawa? Lakini imewekwa ala ya kupenyeza ile masikio. Sema masikio yaitwa sikio, yaitwa udhu, yaitwa udhun, udhun ni sikio, sawa? Na udhunani ni masikio mawili, lakini as-sam'u ni usikivu, kitu kiko mwanadamu, kitu kusikia. Kadhalika sema wabasari, na uoni wangu, ule kuona kwangu. Lakini mtu huona kupitia macho, mimi kwa sababu ya kuona ni macho. Kwa hiyo kuna albasar walbasira, wa mukhi na ubongo wangu, wa azmi na mfupa wangu, wa asabi na mishipa yangu, wa mastaqallat bihi qadami, na kile ambacho kimepwekeka kwa hicho unyayo wangu, na kile ambacho kimebebwa kwa hicho, umekibeba hicho nyayo zangu, wa mastaqallat bihi qadami, na kile ambacho umekibeba hicho nyayo zangu. Nyayo imebeba nini? Kiwiliwili. Kwa kile kilichobebwa na nyayo zangu, nyayo zimebebwa na kiwiliwili, au kiwiliwili kimebebwa na nyayo. Kwa vyote vimenyenyekea kwa ajili yako. Thumma yarfau ra'sa, kisha atanyanyua kichwa chake, wa aqalluhu, na uchache wake. Mlango mrefu bado tu, shikamaliza kweli. Haya, tusogee kidogo, futa simama pembeni. Wa aqalluhu, na uchache wake, an yauda ila ma kana alayhi, ni kurudi kwenye ile sehemu aliyokuwa juu yake, kabla rukui, kabla ya rukuu. Wa yatma'in, na atatulizana. Wa yajibu an la yaqsida ghayra al-i'tidali, na kutapasa kutokusudia usiyokuwa i'tidali katika kule kunyanyuka. Falau rafa'a faza'an min hayyatin, lau alinyanyuka kwa kuogopa nyoka, wa nahwiha, na mfano wake, lam yuzi'uhu, kutamtosheleza kwa kunyanyuka. Wa akmaluhu, na ukamilifu wake hiyo itidali, an yarfa yadaihi hala irtifaihi qaila, ni kunyanyua mikono yake katika hali ya kunyanyuka kwake, hali ya kusema sami Allahu liman hamida, amezikubali Allah sifa za mwenye kumsifu. Sawaun al-imamu wal-ma'mum wal-munfarid, ni mamoja ni imamu na maamuma na mwenye kuswali peke yake. Baadhi ya wanawachuoni wanaeleza kwamba imamu akisema samia Allahu liman hamida, maamuma atasema rabbana walakal hamdu, hata sema samia Allahu liman hamida. Na Shafi'i wanasema atasema na yeye samia Allahu liman hamida. Na Sheikh Al-Albani katika sifatu salah pia sema atasema samia Allahu liman hamida, akataja hadithi ili kuthibitisha hilo kwamba na yeye maamuma pia atasema samia Allahu liman hamida. Kwani dhikri iko kwa imamu na kwa maamuma na kwa munfarid, sawa? Na ni dhikri kutoka kwenye kurukuu kuja kwenye itidali, sijakawa mpaka ushasifika kwenye itidali ndio useme samia Allahu liman hamid, si mahali pake. Pale pana dhikri nyingine. Fa in intasaba, akinyoka sawa au akisimama sawa, qala rabbana lakal hamd, atasema ewe mula wetu, ewe bwana wetu, ni zako wewe tu sifa njema, mil as-samawati wa mil al-ardh, hali ya kuwa ni ujazo wa mbingu na hali ya kuwa ni ujazo wa ardhi, hizo sifa njema zile zimejaa katika mbingu na ardhi. Wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd, na ujazo wa kile ulichokitaka katika vitu baada ya hapo. Wa yazidu man qulna, na atazidisha yule tuliyemsema ambaye ni mwenye kusali peke yake na imamu al-mahsurin, atazidisha nini? Yazidu fi ruku'i, atazidisha katika rukuu ahla thana, katika ahla thana'i wal majdi. Hii katika ile i'tidali nikosea, kwani kuna rukuu vile vile, au yazidu fi mali wa yazidu, kwenu wa yazidu fi rukuu wa yazidu fi i'tidali, hapa sasa kwenye itidal ahla thanai wal majd atazidisha ewe mwenye sifa na utukufu ahla thanai ikiwa hivyo sawa wayazidu man kulna yazidu fi rukui na atazidisha yule tuliyemsema kuwa atazidisha katika rukuu ambaye ni mwenye kuswali peke yake na imamu al-mahsurin atazidisha nini ahla thanai ewe mwenye sifa wewe wal majdi na mwenye utukufu ahaqqu ma qala al-abdu lilu haqqi zaidi lilila lilisema mja wa kulluna laka abdu na sote sisi kwa wewe ni waja alilolisema mja ni lipi la mani'a lima a'tayta limaqul al-qawl hapana mwenye kulizuia ulilolitoa wala mu'tiya lima mana'ta wala hapana mwenye kulitoa ulilolizuia wala yanfa'u dhal jaddi minka al-jaddu na wala hautamnufaisha mwenye utajiri kwako wewe utajiri na wala hautamnufaisha na wala utajiri hautamnufaisha kwako wewe mwenye utajiri kwa maana yake hivyo wala yanfa'u dhal jaddi na wala hautamnufaisha mwenye utajiri minka kwako wewe aljaddu utajiri wake thumma yasjudu wa shurutuhu ijzaihi wa shartu wa shurutu ijzaihi ayubashira musallahu bijabhatihi tutaanzia hapo inshallah baada ya maghrib sasa hivi tuishi hapa tuweke kituo hapa tuje kuangalia baada ya maghrib alafu tuje kusoma vile vile baada ya kumaliza sikutu sala tutasoma mayusidu sala yenye kuharibu sala wa mahukrahu fiha wa mayajib sala bado ipo ni ndefu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك